Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Kan man profitere på de globale teknologiske udviklingsmuligheder uden at købe op i de her voldsomt dyre tech-aktier? Det er et af de spørgsmål, vi stiller i dagens udsendelse. Vi stiller det til Otto Friedrichsen fra Formuepleje. Ham får vi med på telefonen lidt senere i udsendelsen. Inden da, så er det godmorgen til dig, hr. Svendsen. Ja, godmorgen. Lav til fornavn er det også. Du er porteføljeforvalter her i Millionærklubben. Du er aktieanalytiker fra Aktieinfo. Du er med os også denne morgen til at give et overblik over, hvad der sker derude i verden. Og det er hurtigt gjort. Det er hurtigt gjort. Der sker ingenting. Ja. Nå, Svendsen, lad os lige gå lidt ned i det. Det kan da vel ikke passe? Ja, det er næsten rigtigt. Der er altid lidt, det simrer altid lidt ned i gryden, men det er basalt set overordentligt stille på aktiemarkedet. Vi er oppe med 0,4% lige her efter 5 minutter i Danmark. Men det er meget, meget roligt, og der er ikke nogen, der sådan har lyst til at gøre så meget, fordi vi sidder og venter på de her regnskaber, og så har du hele den her et eller andet sted bag. Vi ved ikke, hvor forhandler de jo ikke overenskomster, og de sidder jo bare og kigger på hinanden i timevis for at få hævet timeløn, ikke? Godmorgen, Svendsen. Men det handler jo om kinesere forhandlingerne, ikke? Mm. Der sker et eller andet, som vi ikke ved, hvor og hvordan de snakker sammen, men der sker et eller andet bagved behind closed doors, og det kan jo så ende med hvad som helst. Og der er faktisk et sted, jeg synes er lidt sjovt, det er ikke, vi taler normalt ikke så meget om det her, det er valutamarkedet, for valuta er normalt det mest levende marked, der er de lynhurtige. Ja. Der bliver virkelig sparket til bolden, ikke? Og der ligger de altså og glor på hinanden. Dollar koster 6 kroner i en øre i dansk regning. Mm-hmm. De sidder bare, det er så stille, så det er frygtindgydende. Og det, man så kan lure lidt på, det er, om der kommer til at ske det, når de her, hvis det her handelshistorie bliver sådan, på en eller anden måde går sådan nogenlunde hjem. Når du siger handelshistorie, så er det altså den her handelskrig, vi har snakket om, om den kommer til at bryde ud, eller ej, indtil videre er det mest retorik, der er på banen. Ja, så har det været sådan nogle tidsindstillede bombe, de sidder og siger, hvis ikke vi bliver enige, så så brasser alt muligt løs, ikke? Og det er jo også, fordi de ikke vil smække til den med det samme. Så der kan du sige, at de skal ligesom blive færdige, og når og hvis de så bliver det, så virker det lidt som om, at valutamarkedet sådan sidder i baghånd, og så bliver det dem, der skal flytte brikkerne så resten af vejen. Og det kunne jo godt medføre, hvis ikke nu, hvis nu Trump er bare interesseret i en politisk sejr, det er han jo nok. Altså, han gør et eller andet, som ser ud til er godt for sit hjemmepublikum, som du synes, han er meget naiv og fascinerer hele den amerikanske befolkning, men det er jo kun halvdelen, der stemmer på ham, og det er jo stemmeprocent overkorrigeret, så er vi nede på et par 30%, ikke? Mm. Men af den voksne befolkning. Men hvis de som gerne skal have et eller andet paradenummer, og det får han, og kineserne, de stadigvæk beholder 60% af det hele, og de afgiver en tredjedel, 30-40% til ham, jamen, så kan du jo sige, så kan det jo godt være, at dollaren virkelig bliver svag. Fordi på valutamarkedet, det kan godt være, at man kan underholde de amerikanske vælgere om, at man har fået en stor sejr, men på valutamarkedet, der kan vi godt regne. Mm. Eller økonomer kan godt regne. Det er jo så, jeg sidder ikke på valuta, men det gør andre jo. Og så kan det jo godt være, at de siger, okay, ikke? Og det er den spektakulære sejr, og så bliver den yderligere blød som smør. Sidste år gik vi ind i året med en dollar på 7 kroner lige ud, og i år er vi gået ind med en på 6, ikke? Ja. Men altså, det kan da godt være, at vi ser ikke en skulde med 5 næste år, men det kan da godt være, at hvis det her ikke... dollar ser du altså ude i fremtiden? Ja, det kan jo godt være, at det bliver det, der bliver tilfældet, at man så fiser dollaren af. Mm. Men det er jo ikke gæt, men det er bare mærkeligt. Hvad tænker de så nede i ECB, tror du, Mario Draghi og company? Det er vel bestemt heller ikke i deres interesse, at euroen går hen og bliver så stærk, at de ikke kan komme af med deres varer, eller vores varer, lad os sige på den måde, ude i verden. Jo, men det er rigtigt, og det vil sige, det vil jo også betyde, at vores rentepresset op ad Europa vil jo begynde udefra formentlig. Altså, hvor de jo hele tiden har sagt, at vi har tid nok, og der er ingen problemer, og alt det der, vi gør det, når vi selv har lyst til det, at de så kan jo blive skubbet til at hæve renten hurtigere i Europa, end vi ellers ville have formodet, det skulle ske. Fordi de ligesom bare har siddet og venter og venter og venter, ikke? Ja. Nå, det er meget kedeligt. Lad os vende tilbage til det, som det handler om, altså aktiemarkedet rundt omkring i Europa. Er det altså også kedeligt, der er kommet tal, hvis vi skal tage den helt store front fra Kina? BNP-væksten for Q1, det går faktisk ret godt derude. Der var forventet en BNP-vækst på 6,5%, og den var så helt oppe på 6,8%. Det kører derudad. Der er jo statsgaranti, for det går godt, det. Ja, det er glimrende, det er glimrende. Dermed er de altså også lidt foran det her mål, som de har sat, som netop ligger. Ja, ja, og de kan jo allerede her, nu er vi nået til den 17., ikke? Mm-hmm. Så de er allerede den 17., så er de helt styr over, hvad 1,3 milliarder mennesker har lavet. Det er ganske imponerende, jo. Det er det. Til gengæld så er der måske lidt ballade over i Japan, hvis vi skal tage den med. Også her Svendsen, det går ikke så godt, for her Arbe, hans ry og rygte, det er vist på spil. Der er en masse skandalesager, som ser ud til at flyve om ørerne på ham. I dag der er han i flyveren på vej til Florida, hvor han skal mødes med den gode her Trump. Så er der fred en enkelt dag. Altså, på den store front, der er der altså masser af nyheder at handle ind i og kigge og holde øje med. Svendsen, ser du på noget af det? Nej, fordi man kan jo sige, at Japan er jo, hvad England er for Europa, at det er sådan en ø, der prøver at passe sig selv. Der er øget om ufattelig få. Det har den mest homogene befolkning på jorden, undtagen Island, vist. Hvor der er, det er jo indvandrere, det udgør ikke engang 1% af befolkningen. Men det er meget stabilt, og de kører der, gør voldsomt meget ud af at have deres egen rente, deres egen politik på alle mulige punkter og alt det der. Det er næsten en videreførsel af deres isolation, de havde med handlen indtil amerikanere kom over og åbnede dåsen der i 1850, eller hvornår det var. Derfor er det også sådan kapitalmæssigt set, du kan ikke, hvis du nu stopper om morgenen og kigger, nu skal vi se, hvordan går det der. Vi kigger ud i Asien, så er Japan faldet med 2%. De har nogle ret store udsving. Så kan du ikke bruge det til noget, fordi det er simpelthen sig selv. Det er vel måske 20% influx udefra, og 80% af sig selv. Så derfor også, når nu der kommer sådan noget med, at han måske og nogle andre derude kommer i klemme og alt det der. Hvad kan vi bruge det til? Du kan også se, når det samme parti har haft magten siden 2. verdenskrig. Hvordan tror du, sådan et system... De sidder der nok lidt tid endnu. Jo, men det betyder jo også, at sådan nogle partier bliver internt opdelt i klikker mod hinanden og sådan noget. Ikke? Mm. Det er det samme i USA. Men det andet er jo, at de mennesker, der er i sådan et system, de kan jo godt tænkes at forgribe sig lidt, fordi det er jo at få magt over det statslige kasseapparat, ikke? Mm. Og så bliver det jo ligesom Danmarks Radio, hvor de sad og mælkede konen og alle de andre der kulturradikale og det der. At det bliver jo det samme, og det er jo det, der er galt. Men det er jo det, der er galt i hele verden. Demokratiet har jo sådan set spillet fallit. Og der må sige, at den eneste form for sund demokrati, ved du, hvad det er? Det er borgerlig ombud, som man sidder og siger, tilsvarer en fagforening, hvorfor skal det være hende der, dame der bliver formand for LO, som har været i fagsystemet hele sit liv? Næh. Det er, fordi hun er kendt og har vokset op i systemet og levet i det. Nej, vi trækker bare lod. Vi siger, at der er 1,7 millioner medlemmer af LO. Så trækker vi bare lod. Det bliver dejligt at være formand. Du skal være formand i næste 4 år. Lars Svendsen, det er så dejligt at komme herind og vide, at du har en løsning på alt. Jamen, det er det. Og hvis du har et samfund, der er nået frem til et sted, hvor der ikke er noget at diskutere mere, fordi de kan ikke flytte ret meget på noget som helst. Det kan du se, overenskomstlandene, de sidder i timevis og snakker ingenting. Så ved jeg, at de kan spille golf eller bowl, at så kan du godt se, så kan du lige så godt trække lod. Hvad mener du for en fuldstændig debil person? Kære lytter, lad mig afsløre, at nede ved morgenbordet, der mente Lars Svendsen, at vi skulle tale om overenskomster. Jeg var lidt, lav, behøver vi virkelig det? Men jamen, det er jo, hvis der ikke skal noget marken, må vi jo tale om det. Okay, Svendsen, ved du hvad? Der sker faktisk noget, og det er, at i dag, der... jeg trækker dig tilbage i aktiemarkedet. Hvad er det? Bavarian Nordic. Ja. Nå, nu... jeg ved ikke, om det er derfor, du vil tale om overenskomster. Så du vil undgå at tale om Bavarian Nordic. Ikke desto mindre, så er der altså generalforsamlingen i dag. Bliver det noget, først og fremmest, du kommer til at holde øje med? Og er der noget nyt ude fra herr Chaplin, tror du, der på generalforsamlingen? Altså noget, som kan vække opsigt blandt investorerne, det er jo en aktie, der kunne hjælpe med, ikke har det så godt. Ja, det har han ikke, og det er jo klart, at det gør jo også, at lidt ligesom vi jo engang oplevede Vestas, at hvor tilfredsheden og utilfredsheden, den kunne man måle ud fra børskursen. Når den var nede, så var de idioter, og når de var op, så var de geniale. Ikke? Og det er jo sådan nogenlunde den samme kritik, han må stå for skud med. Men du kan jo sige om det, at den her aktie er jo maset ned, og de har jo måttet tage sidste år. Det var jo faktisk, jeg tror det var i september, at det absolut største satsning, den her Prostvac, næsten røg i skraldespanden. Den er ikke helt i skraldespanden endnu. Altså man måtte opgive det, ikke? Mm-hmm. Og man måtte opgive den som solobehandling, man har ikke opgivet den som kombinationsbehandling. Men der kan du sige, at det er jo klart, at det var jo mavepuster af rang, og det var jo der, hvor kursen faldt fra 430 til 180, ikke? Og så har vi været oppe og røre 300 igen, og så er vi, nu er vi faktisk nede i 100, nu er vi nede lavere, 165, ikke? Men altså, markeder er jo ubarmhjertige, ikke? det er det der kæmpe fald, vi havde her, ikke? Ja. Og hvad hedder det? Det er jo det, der er problemet, fordi de ligesom ikke rigtig har nogen tålmodighed med noget som helst. Jeg glæder mig altid over, at du taler om din, når du siger markederne, Lars Bindes. Det er jo også dig, jo. Jamen, jeg er en del af markederne. Jeg vil jo sige det, at sige, at jeg tror, at han kommer hjem på fødderne, ikke med det her produkt. Mm. Det er næsten opgivet, og i hvert fald er det ikke ret meget værd, hvis det skal bruges sammen med noget andet. Men deres generelle metoder og deres hvad hedder det, vacciner mod, altså forebyggende vacciner, der er jo ligesom to ting. Det her var jo en behandling, det var jo medicin, det var terapeutisk vare. Det andet er jo forebyggelse, at man ikke får, i princippet var der altså influenza og sådan ting, vi er blevet kop, og jeg ved ikke, hvad vi blev vaccineret mod i gamle dage. Det er der så ikke mere, men alt det der, og det er jo ikke den slags ting, de laver. De laver mere specialiserede ting. Men hele det der felt, det er kommet for at blive, og der bliver jo til synligheden flere og flere ting, og hvis du kan se, at ham dernede i Syrien kan ligge og rumstere sin gift på plads igen, efter at DFDS har sejlet helt lortet væk. Hvorfor taler vi ikke om det? DFDS var dernede for at sejle, det var Danmarks bidrag, det er til Italien, ikke? Alt deres gift, nu rydder vi op, og de sejler det hele til Italien, og så har vi Syrien giftgasfri. Ja, så går der i halvandet år, så smider de igen noget op på bordet, som de har ikke fået det hele med. Så skal vi derned igen og flytte noget nogle tønder. Det er ikke DFDS' skyld. Nej. Men det er mere bare, det var jo Danmarks bidrag, ikke? At vi kunne møde med et skib, som kunne sejle væk og alt det der. Men det giver du ikke meget for, kan jeg høre. Nå, men bare, det viser jo noget om, hvor hurtigt, at alt det her kan udvikle sig, og det samme gælder jo angreb. Hvis alle de der gale mennesker, der vil udrydde menneskeheden, og ellers lave et eller andet, fordi de synes, at de selv tror, de er immun, fordi de har Guds velsignelse, så kan man jo godt slippe et eller andet plageløs. Hvis de fandt ud af, at det var bio-ting, de skulle kaste over, så kunne de jo... Humilde, mand. De kunne jo tage livet af, jeg ved ikke, hvor stor det er befolkning, i forskellige lande. Og det er jo det, ham her, han er, kan bruges imod, ikke? Prøv du at se, hvad der ville ske, hvis der blev en Ebola-plage for alvor, ud over Vestafrika i nogle få stater. At jeg får se. Hvis det skete, ikke? Tror du så, at der var brug for bavianen, der måske kan lave noget, du er imod det, så tror jeg, der er brug for bavianen. Det tror jeg også. Men i dag så sidder jeg bare og siger, ja, der var ikke nogen, der døde sidste uge, så gider vi ikke. Der skal mere end tro og håb til at købe ind i en aktie, Lars Svendsen. Skal der ikke det? Nej, men jeg er jo nødt til at have nogle idéer, nogle visioner, kan du vel. Er det her noget, der dur, eller er det ikke noget, ikke? Og det er jo klart, hvis man sidder og siger Ebola, det har godt nok været der siden 1967 med periodisvis, men det tror vi faktisk er afgået ved døden. Det er der ingen grund til at gøre noget ved. Det er lige meget. Jamen, så er der ikke noget idé at lave en Ebola-vaccine, vel? Det forlyder, at der er et hav af udenlandske investorer, der har skilt sig af med den her aktie, Lars Svendsen. Er der en signalværdi i det, at det lige præcis er udlandet, der sælger? Nej, de er bare mere brutale, og der bliver jo så shortsalg solgt, ikke? Og det er jo det, når man kurven peger nedad, så shortsælger man en par opad, så køber man, ikke? Det er jo visdommen blandt de her mennesker. Ja, ja. Mm. Og det er der sandsynligvis en del shortpres i den her aktie. Vi ved det så ikke lige nøjagtigt, hvor meget det er. Men det er der ikke. Og så må man bare sidde og sige, jamen hvad så? Hvad skal vi tro på? Skal vi tro på det, som Chaplin og de andre deroppe og laver? Eller skal vi tro på børskursen? Ikke? Mm. Og det er jo det, der er fejlen i vores verden, det er. Vi tror jo bare på kurven. Det er de fleste, de tænker overhovedet, ikke? De sidder bare og kigger på en kurve. Nå, ser den sådan ud? Jamen, så er det jo helt forfærdeligt. Det er så godt, at du kan komme herind og tænke for os. Lars Svendsen, du lytter til Millionærklubben her på Radio 24/7. Vi er godt i gang med dagens udsendelse. Om lidt, så skal vi have Otto Friedrichsen fra Formuepleje med. Han skal give os et bud på, hvordan man kan investere i den teknologiske udvikling, uden at investere direkte ind i tech-selskaberne. Hvis du vil være med, så kan du selvfølgelig også blande dig i debatten. Du kan skrive til os på mailen. Adressen er som altid mio@radio247.dk. Du kan også følge med på Facebook. Vi streamer live. Og ja, der er allerede seere derude, kan jeg se, der har bemærket, at Svendsen er blevet klippet. Så gå ind og kig på hans nyheder. Skulle det være en nyhed? Der kan, se, hvor, der kan du se, hvor dårlig nyhederne er. Det eneste er, at jeg har fået løftet ørerne. Ja, det er dejligt. Skriv til os, hvis du har spørgsmål. mio@radio247.dk. Du lytter til Radio 247. Ja, det er meget muligt, at der er blæst om tech-aktierne, men de er altså også dyre, så hvordan investerer man egentlig ind i den historie? Altså tech-aktiernes udvikling, hvis man gerne vil være med, men synes, de er blevet for dyre. Otto Friedrichsen, det skal vi tale med dig om. Godmorgen og velkommen til. Godmorgen. Otto, du er aktiestrateg og partner i Formuepleje, og jeg ved, at du kigger selvfølgelig også på de her tech-aktier. Man kan vel ikke komme uden om det, men er de blevet for dyre, eller er der stadigvæk noget at komme efter, hvis man gerne vil være med på den her bølge? Det er jo den samme diskussion, som vi ser på hele markedet stort set. Altså, er aktierne blevet dyre eller for dyre? Altså, der er ingen tvivl om, at når vi ser på værdiansættelsen af aktier, så er de blevet dyre. Siden 2011, 12, 13, så har vi set en væsentlig stigning i prisfastsættelsen af aktier. Så aktierne er blevet dyre i forhold til et historisk perspektiv. I forhold til alternativer er det måske stadigvæk et af de sådan, få alternativer, der er, men på den absolutte bane, der er aktier blevet dyre. Så hele spørgsmålet er også, som du indikerede, Bodil, i forhold til, om de er blevet for dyre. Og det mener vi et eller andet sted ikke. Så længe vi kan se den indtjeningsudvikling, som vi bliver stillet i udsigt, så længe vi kan se, at aktiemarkedet bliver understøttet af indtjening, og det var i vidudstrækning det, vi så i 2017, hvor 80% af fremgangen kom fra indtjening, og vi kan se det billede fortsætte, så er vi egentlig sådan forholdsvis konstruktive på aktier. Det er klart, at der er områder i aktiemarkedet, som er blevet meget, meget dyrt prisfastsat, og hvor der er meget store forventninger til udviklingen. Og der mener jeg stadigvæk, at IT er et af de områder, som måske er stukket lidt af i forhold til, hvad vi sådan på længere sigt skal kunne forvente af blandt andet nogle tech-selskaber. Ja, det er jo så svært måske at have sådan en debat om dyre og billige aktier, Otto Friedrichsen, fordi det er jo sådan, ja, på en eller anden måde en akademisk diskussion. Er noget for dyrt, er noget for billigt? Hvis det kan blive meget dyrere, så er der jo sådan set ikke noget, der holder en tilbage for at skulle hoppe ind i det. Men sådan en aktie som for eksempel Amazon, den handler på en PE, som jo er det her nøgletal, vi ofte bruger for at vurdere, om aktier er for dyre eller ej. Den handler altså på en PE på ja, over 300. Det er jo fuldstændig vanvittigt langt væk fra det, som vi plejer at forholde os til, nemlig at aktier skal handle sådan på en PE på en er sådan mellem 12 og 20 eller et eller andet i den retning, før vi sådan synes, at de er værd at hoppe ind i. 300, er det ikke bare for langt fra alting? Det er for langt fra alting, hvis ikke Amazon kan levere på den historie, som den multiple afspejler. Altså grunden til, at Amazon handler, eller har en markedsværdi på, den har en markedsværdi på $700 milliarder, og en indtjening her de sidste års tid på omkring 3 milliarder. Så altså forholdet mellem de to afspejler jo, at der er meget store forventninger til, at indtjeningen fremadrettet kommer til at ændre sig til det bedre. At den Amazon-implicering, vi har set gennem en årrække, og der hvor vi har set Amazon vende frem i forhold til markedsværdi og forventninger, at de også på et senere tid materialiserer sig i en højere indtjeningsvækst. Og det er måske den kobling, der er værd at fokusere på, for hvad nu hvis ikke, at den indtjening, som markedet regner med over længere sigt, kommer til at tilfalde Amazon, så står der altså med et selskab med en meget, meget høj prisfastsættelse og meget store forventninger, som ikke leverer på det, man forventer. Og det er jo risikoscenarie, man skal have i baghovedet, selvom det går godt for tech-aktien, selvom fang-aktien er steget meget i sidste års tid, selvom vi så Netflix ude i går aftes med et rigtig stærkt regnskab. Så længe der er understøttelse for den gode historie, som multiplerne afspejler, så kan det egentlig fortsætte. Men udfordringen er den dag, hvor indtjeningen begynder at stagnere, eller at indtjeningshistorien den skuffer, så er det prisen, der korrigerer. Jamen, hvor højt skal den så op, hvis du siger, at den skal fortsætte? Den er i 1441 og har været 1600. Hvor højt skal vi op? Det er det rigtig gode spørgsmål, vi kunne stille sammen under IT-boblen, hvor der var endnu mere irrationel adfærd, hvor selskaber, som havde negativ indtjening, eller stort set ingen indtjening, handlede til endnu højere multipler. Amazon tjener trods alt penge, men forholdet, siger jeg, i forhold til markedsværdien på 700 milliarder og en indtjening på 3 milliarder, er meget, meget anstrengt. Så vi har ikke Amazon i vores portefølje. Vi har andre områder, hvor vi fokuserer i forhold til hvad skal man sige, kølvandet på Amazon, men vi mener simpelthen, at risikoen ved at gå ind i Amazon på de her nuværende multipler i forhold til det, markedet forventer fremadrettet, er for anstrengt. Det kan sagtens være, at den, som vi har set tidligere, at indtjening retfærdiggør multiplen et eller andet omfang, men det mener på længere sigt, der er det ikke stedet. Nej, jeg er helt enig. Jeg kunne bare høre, at du sad jo lidt og prøvede på at gardere dig, og siger, at det kunne stige endnu mere. Så, ja. Det kan det jo altid. Men mener du, at der er en boble, eller mener du ikke, der er en boble? Fang. Er fang en boble, eller er fang ikke blevet til en rigtig boble endnu? Jeg mener, på indeksniveau har vi ikke boblet tilstandene. Der er ikke irrationelle værdiansættelse på indeksniveau, når vi ser på aktiemarkedet. Ser vi på udvalgte områder, og der mener jeg, at nogle af de tech-aktier, de er i noget, vi nærmer os boblingen tilstanden. Ja. Altså, hvor vi har ekstremt høje forventninger til værdiansættelse fremrettet. At noget af det, som der ligger i forventningerne, hvis ikke det kommer, så er det altså prisen, som vi så tidligere i andre segmenter, der skal korrigere. Men jeg må lige knytte en kommentar i forhold til det her med bobler i forhold til værdiansættelsen, fordi noget kan være dyrt i rigtig lang tid, noget kan være billigt i rigtig lang tid. Vi har set det tidligere, både i Japan, hvor noget var billigt i rigtig mange år. Vi har set andre områder være dyre i rigtig lang tid. Værdiansættelsen er en ekstremt dårlig timer af markedsvendinger. Så det er i højere grad bufferen, sikkerheden i, at du køber noget, som er attraktivt prisfastsat i forhold til forventninger, som jeg mener, man skal gå efter. I stedet for at sige, at nu skal Amazon stige til det og det, i forhold til, så kommer den op på en højere multiple og en højere værdiansættelse, og så er det slut. Fordi det, historisk set og empirisk set, der er det meget, meget svært at bruge værdiansættelsesparametre til at tegne aktiemarkedet. Ja, det er ærligt talt også en af mine yndlingsinformationer, Otto Friedrichsen, at tale om bobler, fordi bobler er jo per definition først en boble, når den er sprunget, så man kan jo ikke ligesom tale om noget er på vej til at blive en boble. Men vi ved det først, når det er bare hykleri jo. Nu er det hykleri, fordi altså, i alle investeringen, der kigger vi jo fremad, og der må man jo have en mening om, det her er en boble, fordi hvis det er en boble, så kan du da godt se, at boblen kan blive endnu større i det. Ja, filter. Men vi kan først definere, om det er en boble, når den er sprunget. Ja, det er rigtigt, men du kan jo se, om noget diskussion. Er en boble. Otto Friedrichsen, du nævnte amazonificering, det her begreb, det kunne jeg godt tænke mig at vende tilbage til. For lad os nu sige, at jeg sidder med nogle penge på lommen, og jeg vil egentlig gerne profitere på den her teknologiske udvikling, som foregår jo i hvert fald i stor stil i den vestlige verden. Men jeg synes alligevel, at de her tech-aktier er blevet for dyre. Og så er du altså inde på det her begreb af amazonificering, som altså handler om, at Amazon jo på en eller anden måde er med til også at ændre verden og gøre den til et andet sted at være forbruger i. Kan du gøre os en lille bitte smule klogere på, hvad det betyder, og hvad det måske betyder for, hvor jeg kan så investere mine penge profitabelt? Jo, der er ingen tvivl om, at når vi ser på Amazon og Amazon og den ændring i forretningsmodellen af Amazon, som den har haft gennem rigtig mange år efterhånden, ser vi mod USA, mod detailsektoren i USA blandt andet, så har det jo haft en enorm betydning. Både i forhold til de her bricks and mortars, altså fysiske butikker, som lukker, fordi at man overtager salget i Amazon og laver en lettere distribution. Så Amazons forretningsmodel går ud på at være let tilgængelig for kunden, have varerne på lager, og så kunne bringe varen ud til kunden rigtig, rigtig hurtigt. Så mange af de mellemled, vi har været vant til, når vi gik i en butik eller skulle købe varer eller serviceydelser, bliver simplificeret med Amazon, fordi de tager hele værdikæden. Og det er jo den ændring, der har haft så stor betydning for rigtig mange virksomheder. Mest for det negative, kan man sige, i forhold til de virksomheder, som bliver udfordret af Amazon. Men det er også det, der er årsagen og baggrunden for den succes, som Amazon har haft. Og selvfølgelig også årsagen til, at der er de forholdsvis høje forventninger til Amazon gående fremad. Så det er jo den ændring af detailsektoren i første omgang, som Amazon har været ind over. Der er også rigtig mange områder, hvor Amazon forventes at komme ind. Altså, der har været områder inden for medicindistribution, både til hospitaler og til andre private. Det er i forhold til finans, i forhold til andre former af detail, som Amazon over tid kan begynde at overtage og bruge i deres kundegrupper, altså deres adgang til big data, hvor de kan segmentere og målrette både markedsføring og deres forretningsmodel. Så udfordringen for andre virksomheder og firmaer er jo, at grænserne for Amazon er forholdsvis små. Det er et kæmpe marked, de kommer ind på efterhånden. Mm, ja, der er selvfølgelig mange, der bliver presset af Amazon. Det er klart, at hele detailsektoren, måske skal der ikke være så mange butikker derude i den virkelige verden, hvis vi alle sammen i højere grad handler på nettet. Men der er jo altså også selskaber, som profiterer på den her trend, Otto Friedrichsen. Altså, der må jo være en masse virksomheder, som netop lever af at lave, hvad ved jeg, emballage eller transport, eller som, altså, som køber ind på den her historie om Amazon, og som man så kan investere i stedet for. Hvad kunne det være for nogen? Jamen, det er rigtigt. Altså, Amazon har jo en masse følgeeffekter. Mange af følgeeffekterne forsøger Amazon selvfølgelig selv at integrere i deres forretningsmodel. Vi har set både med dronetransport, som man eksperimenterer med osv. Men der er mange ting, som man selv forsøger. Men der er også andre områder, hvor hvor Amazon har haft en positiv effekt. Og vi kender det blandt andet fra distribution af pakker, når vi køber varer på internettet. Og der er et af de selskaber, vi har været inde og kigge på og investeret i vores portefølje. Det er et selskab, der hedder C.H. Robinson i USA. Og det er en logistikvirksomhed. Man kan måske sammenligne det lidt med DSV i Danmark, som selvfølgelig profiterer af den udvikling, som Amazon har været med til at påvirke, at en langt større del af detailsalget foregår elektronisk, og der vil være en fysisk levering efterfølgende, som C.H. Robinson har været inde over. Så det er en af de områder, hvor vi har været investeret, specielt efter, at selskabet blev påvirket af, at man frygtede lidt, at Amazon ville gå ind selvstændigt og distribuere produkter til kunderne. Så det er selvfølgelig sådan en balancegang, men altså, vi har været inde og samlet den op, og den har kørt rigtig, rigtig stærkt her siden i sommer. Blandt andet også på baggrund af ganske fornuftige regnskaber. Ja, okay. Jeg kan se, at Lars Svendsen har taget den op på sin skærm. Tickerkoden er CHRW, så vidt jeg kan se. C.H. Robinson, altså et transportselskab, Otto, som du sammenligner lidt med DSV. Så de er altså over hele USA. Ja. Et andet selskab, man måske... Og det er et andet selskab, vi har købt ind i vores aktieportefølje, og det er også i kølvandet på Amazon, men det er lidt en modsat reaktion. Og jeg synes faktisk, de modsatte reaktioner, altså de selskaber, som reagerer negativt, og hvor markedet har en tendens til at overreagere i forhold til, hvad konsekvensen af Amazon bliver i fremtiden, er mere interessante. Det er i hvert fald nogle af de områder, hvor vi her i højere grad har kunne finde selskaber, som har matchet vores kriterier til kvalitet, simpelthen fordi markedet er overreageret. Og et andet rigtig fint eksempel, som vi var inde og købe i sommer, så vi har haft den i flere omgange tidligere på portføljen, men vi købte den igen her i sommer tilbage på portføljen. Det er et selskab, der hedder AutoZone i USA også. Og hvis man tager en parallel til Danmark, så svarer det lidt til sådan en stærk udvidet til handelsforretning. Altså, hvor der er rigtig meget elektronisk handel, altså i forhold til produkter til biler og tilbehør, men også i forhold til reparationer og værksteder og så videre. Og der frygter man i stor stil her sidste år, at Amazon ville bevæge sig ind på det marked i forhold til biltilbehør og autodele. Amazon er interesseret. De har ikke gjort det. Men vi mener klart, at det var en overreaktion tilbage i midten af 2017. Og det var en af de årsager, vi var inde og købe AutoZone, at vi så ikke, det kom til at gå så stærkt, som markedet forventede, og vi regnede ikke med, at det kom til at ske det omfang, som markedet forventede. Og der har vi altså også set nogle fornuftige tilgange i forhold til regnskabet fra AutoZone, og vi har også nogle positive underliggende fundamentaler i forhold til bilparken i USA, der er med til at understøtte AutoZones forretningsmodel. Men bilparken, Otto Friedrichsen, det er jo altså også et område, som garanteret bliver disrupted, og som der kommer til at ske rigtig meget med her de kommende år. Det er ikke noget, I sådan er bekymret for på den korte bane, kan jeg høre? Jo, selvfølgelig er det, men alle ved det. Alle ved, at førerløse biler har været tema. Alle ved, at bilmarkedet kommer til at ændre sig i fremtiden. Det, der er vores mulighed, når vi ser på den mellemlange bane, det er, at markedet overreagerer. Der kommer ikke førerløse biler i 2019 i udpræget grad, lad os sige, i forhold til bilparken i USA. Så selvfølgelig er der en udvikling, hvor vi går imod en automatisering af også af hvordan man bevæger sig i forhold til transport. Men som vi ser i øjeblikket, når vi ser på prisfastsættelsen, så vil vi hellere have bufferen i prisfastsættelsen, hvor markedet overreagerer, og vi så kan blive positivt overrasket over, at det kommer ikke til at gå så stærkt, som markedet regner med, og vi får den medløb på aktiekursen efterfølgende, frem for at købe ind i noget, hvor alle ser historien, hvor alle ser, at der kommer førerløse biler, hvor værdiansættelsen er anstrengt eller meget anstrengt i forhold til et meget, meget positivt scenarie, og hvis der sker noget, som kommer til at skuffe markedet, at du så får en kraftig negativ kursreaktion. Så det er egentlig mulighederne lidt i kølvandet på Amazon, og muligheden i kølvandet på, at markedet overreagerer i nogle områder i forhold til, hvad der reelt set i forhold til vores betragtninger kommer til at ske. Men han har ikke noget med Amazon at gøre, altså andet end hvis Amazon vil genere ham. De har intet sådan positivt sammen. De er imod hinanden. Ja, det er de. Og det var det, frygten gik på. At det var et oplagt marked for Amazon. Ligesom medicin, ligesom mange andre ting. At Amazon i forhold til deres kundegrupper, deres datamængde, kan gå ind i lige så fin stil og gå ind og sælge autodele til Amazon-brugere og Amazon Prime, som AutoZone kan. Så deres forretningsmodel er jo selvfølgelig i forhold til Amazon udfordret. Men muligheden for os som aktieinvestorer er, når vi ser et positivt upside, samtidig med, at vi har en attraktiv værdiansættelse, modsat mange af de andre positive elementer, som markedet allerede ser, i forhold til Amazon. Ja, det er en PE14, der står på mit system, så det er jo til at med at gøre. Det er jo ikke alt det der vanvittige landet der. Trecifrede PE-niveauer. Ja, AutoZone, som altså har tickerkoden AZO, Lars Svendsen har den oppe, så jeg kan lige kigge her, at den hedder altså AZO, hvis man selv er interesseret i at gå ind og kigge på den. Otto Friedrichsen, noget af det, jeg tænker, som må være oplagt også at kigge på, hvis man skal følge sådan en Amazonification, det må jo være sådan noget som lagerhaller og opbevaringssteder, fordi de skal jo ligesom opbevare varerne et eller andet sted. Og det er jo også et område, som bliver mere og mere teknologisk udviklet, men ikke desto mindre kræver meget plads. Er det et område, som I holder øje med over i Formuepleje? Det er noget, vi kigger på, og det er selvfølgelig en af de positive følgeeffekter af Amazon, at der kommer pres på logistikken i forhold til distribution af varer. Det er ikke noget, hvor vi har fundet en oplagt investeringsmulighed, så her ser vi altså en mulighed for at gå ind og købe et aktienoteret selskab og få eksponering mod blandt andet opbevaring. Altså, som jeg ofte har med at sige, Amazon vil jo gerne have hele værdikæden. Så det er klart, at når vi ser et lager fra Amazon, så er det jo fuldautomatiseret. Der kører robotter rundt og samler pakker og distribuerer pakkerne. Og den fysiske lagerenhed er selvfølgelig til stede på Amazons ejendom. Så vi har ikke noget, hvor vi siger, at her har vi kunne investere i hvert fald med vores kriterier, kunne finde noget, der giver meningsfuldt upside i forhold til aktieportføljen i vores perspektiv. Så der er ikke Som sagt, der er ikke muligheder direkte relateret til Amazon, hvor vi har gået ind og sagt, jamen her har vi altså en attraktiv investeringsmulighed i kølvandet på Amazon. Må jeg spørge om noget? Du er slet ikke på den med pap og sådan noget. Der er jo en frygtelig masse mennesker, der løber rundt, og jeg kalder dem for paphuderne, men altså mener, at man skal købe nogen, som laver papkasser. Den er du ikke med på, den der? Vi har kigget på det, men det er ikke noget, hvor vi det er ikke noget, hvor vi har aktivt gået ind og taget en position. For os er det helt afgørende, også lidt i relation til boblesnakken. Altså, ja. Man skal ikke være i et boblescenarie for, at man kan fremstamme en dårlig investering. Altså, en anstrengt værdiansættelse tydeliggør, at der er meget store forventninger til selskaber. Og i vores optik, der vil vi gerne have rigtig, rigtig stærke fundamentaler, og vi vil gerne have en upside i vores, i vores enkelte aktieselskab. Og der er vi udfordret i nogle af de områder, fordi det er klart, at jamen, alle ser, at jamen, der selvfølgelig skal bruges mere emballage, der skal bruges flere papkasser, men du ser også effekten på værdiansættelsen. Ganske som du har set måske i mere ekstrem grad i selve Amazon, hvor du har den her ganske anstrengte multiple. Så det handler et eller andet om at finde områder i aktiemarkedet, hvor markedet enten overreagerer negativt, eller hvor man ikke har fået øjnene op for den positive historie, som relaterer sig for andre forretningsområder i relation til Amazon. Og det sidste er forholdsvis svært, synes vi, i forhold til at kunne finde noget, som giver mening. Jeg synes, jeg har to ting, to andre selskaber, som også kunne være interessante. Og det er egentlig mere, jeg ved ikke, om man skal kalde det direkte konkurrence til Amazon, men selskaber, hvor man går ind og bruger nogle af de samme dynamikker, som Amazon gør, men hvor man har et brand, som gør, at man i højere grad kan fastholde og tiltrække loyale kunder. Og den ene, det er Nike. Altså producenten af den her sportsko, som jo i langt højere grad begynder også at vertikalt integrere, altså hvor man simpelthen har hele værdikæden, og hvor man sælger flere og flere sko gennem deres egne online butikker, altså Nike.com. Og det er jo at kunne tiltrække kunderne til sin egen platform gennem et meget stærkt brand, en helt afgørende parameter for, at det lykkes. Men fordelen for Nike og for os som investorer, det er, jamen, din margin i forhold til, hvis du sælger det i butikken, den er 40%. Sælger du det gennem din egen internetbutik, Nike.com, så har du op mod 60% i margin. Så muligheder og indtjeningsperspektiven er langt større i forhold til selv at kunne gå ind og lave den platform, som Amazon også har. Det skal også siges, at Nike selv også nu på Amazon, men de har også deres egen platform. Og Otto, hvad handler Nike på PE-mæssigt? Den handler i 20'erne, så vidt jeg husker. Ja, 25 forward. Mm. 25 forår. Ja. Okay, så Nike er altså også et godt bud, hvis man vil med på sådan en teknologisk bølge, selvom det jo selvfølgelig også er traditionelt detailhandel ude i butikkerne, men så har de altså meget godt fat i det der e-handel, kan jeg høre. Ja, præcis. Og den sidste ting måske i forhold til det sidste selskab. Et selskab som Starbucks er et selskab, vi er gået ind i igen. Starbucks har jo samme fordele, som nogle af de andre store aktører, også når vi ser mod de danske detailhandelsplatforme. Altså, de har enorm mængde af data, og det har Starbucks også. Og de teknologiinvesteringer, hvor man håndterer de her enorme datamængder, jeg tror, de har 30 millioner brugere på deres app, Starbucks-appen, hvor man kan gå ind og bestille og betale og få rabat og lojalitetspoint og så videre i forhold til at købe kaffe og andre produkter. At man kan bruge den datamængde til i højere grad at målrette markedsføring og tiltrække kunder til de fysiske butikker. Men noget af det, man også kigger på i Starbucks, er jo i højere grad at målrette markedsføring og simpelthen bringe produktet til kunden fremadrettet. Kan du så få sendt en kop kaffe? Eller hvad? Hvad siger du? Hvad sender de en kop kaffe? Ja, så kan du købe produkter, Starbucks-produkter. Starbucks er jo mange andre ting end kaffe. Kaffebønner og sådan noget, Lars Svendsen. Du kan, ja, fordi det bliver velsignet af en stor amerikansk kæde, så bliver det meget finere. Ja. Du kan jo i højere grad målrette og tiltrække dine kunder, så længe du har stærkt loyale kunder. Og det er klart, jo mere du selv kan varetage det her, ligesom i Nike-casen, jo højere marginer kan du køre på dig, jo højere indtjening får du som aktionær. Og der vil vi altså hellere over i det miljø, vi vil ind og betale 300 plus gange indtjeningen på et selskab, hvor alle kender den gode historie, frem for at se på, at her er noget, der kommer til at dominere indtjeningsvæksten for nogle af de her store amerikanske selskaber blandt andet. Og dermed, ved at købe ind i Starbucks, så køber man jo også ind i sådan en historie om oplevelsesøkonomi, der jo også er under heftig udvikling sådan globalt set, at vi sådan hellere går ind og giver 45 kroner for en kop kaffe, end at lave den derhjemme, fordi det er en oplevelse i sig selv, og man føler åbenbart, at man får noget mere værdi ud af det. Nå, og så får Lars Svendsen, han ryster på hovedet. Det er det der, jeg har været inde på det før. De har 277.000 mennesker ansat, og de står og laver kaffe og tjener, hvad står der, en profitmargin på 19%. Mm. Ja, kære venner. Starbucks, som jo altså også lige har været ude for lidt af en shitstorm, fordi at de er blevet beskyldt for at være racistiske. Det er jo altså også noget, man sådan direkte kan aflæse i en kurs. Ja, du har sort slags kaffe, de ja, det er noget, den rette også andet. Otto Friedrichsen, den slags shitstorm, så er det noget i sådan forhold af til aktivt over hos formuepleje? Ja, men det er selvfølgelig nu i forhold til shitstorm, så er det jo et bredt omfang, men der hvor vi forsøger at gardere os mod de situationer, det er gennem vores sådan, ansvarlige tilgang til investeringer. Vi har et ESG-filter i forhold til vores investeringer, og det kan lyde meget heldigt, men i bund og grund handler det om at synliggøre risikoparametrene i et selskab. Så hvis du har et selskab, der i højere grad er eksponeret mod områder, hvor du skal pålægges en højere risiko, så ligger vi en højere diskonteringsfaktor ind i vores modeller, og simpelthen straffer upside'en i selskabet, så jo mere du er eksponeret mod områder, som er problematiske i forhold til ESG, hvor der kan være mange forskellige forhold indover, jo mere du er eksponeret, jo mere bliver du straffet på din risiko, og jo lavere bliver dit kursmål. Men der går Starbucks vel fri? Det er vel ikke så stor ESG-risiko på den front i Starbucks? Eller hvad tænker du? Altså, nu har de lige været ude for den her sag, hvor der altså er nogle medarbejdere, som er blevet beskyldt for at være racistiske, og det har også fået folk til at gå amok på Facebook og andre sociale medier, altså bande at købe kaffe hos Starbucks lige pludselig. Det går vel ikke ind under jeres ESG-politik, eller hvad? Jamen, det er jo i forhold til medarbejdere. Selvfølgelig er det ikke medarbejdere, der skal opføre sig racistisk over for kunder, og det er selvfølgelig i forhold til håndtering af medarbejdere. Nu i forhold til ESG er der jo andre, rigtig mange andre forhold, der påvirker udviklingen. Men medarbejderforhold, ansættelsesforhold, måden du uddanner medarbejdere på, alt det har jo også med til at påvirke, hvordan et selskab fremadrettet kommer til at agere over for kunderne. Og i tilfælde af Starbucks, som du også nævner om Bodil, i forhold til en oplevelsesøkonomi, og man betaler meget for en kop kaffe, så er ansigtet udadtil i forhold til kunden jo helt afgørende for Starbucks forretningsmodel. Mm. Hvis du har et personale, som ikke agerer i forhold til den måde, de skal agere i forhold til, hvordan de bliver ladt op, så har du en udfordring, en meget stor udfordring i forhold til at kunne afsætte produkten. Så det er i forhold til direkte kundekontakt et område, du skal være meget opmærksom på, at du har den rigtige du giver kun den rigtige oplevelse i forhold til det, han efterspørger. Og det er jo tydeligvis ikke sket her i forhold til Starbucks på den situation, vi ser her. Okay. Starbucks er altså også en aktie, I holder øje med Aarhus Formuepleje. Otto, vi har fået et spørgsmål ind fra Jakob, som på en eller anden måde falder lidt i tråd med den snak, vi har haft om teknologisk udvikling. Det er lidt en sidevej, men lad os prøve at tage den alligevel. Han spørger til en langsigtet investeringsmulighed. Han skriver, at vores verden bliver mere og mere digital, hvilket vi ikke kan gøre så meget ved. Men som følge af det, mener jeg, at digital kryptering bliver mere og mere altså det bliver det helt store i fremtiden. Spørgsmålet lyder således, ser I nogle gode krypteringsinvesteringer, eller er de allerede for dyre? Med venlig hilsen, Jakob. Otto, jeg ved ikke engang, hvilke selskaber, der står for kryptering, om det er bare de store, bare i citationstegn, altså de store IT-tech-selskaber, eller kender du noget til det? Jeg er ikke ekspert på kryptering overhovedet. Der er rigtig mange af de store, som varetager kryptering i forhold til datasikkerhed. Og datasikkerhed kender vi jo med al tydelighed i forhold til de sidste par uger, hvad vi har igennem det, også i forhold til nogle af pangeaktierne. Mm. At de selskaber, der råder over enorme datacentre, datamængder, har også en meget stor forpligtelse til at beskytte de data. Og der er kryptering selvfølgelig en meget stor del af det. Der, hvor Amazon også kommer ind i det billede, kan man sige, det er jo i forhold til cloud computing, hvor du i gamle dage gemte alt dit data på en fysisk enhed, så er det i langt høj grad både virksomheder og private mennesker i dag mulighed for at lægge det op i skyen, og du simpelthen gemmer det på en server et andet sted. Så håndteringen af de data, som ligger på det datacenter, både den fysiske, men selvfølgelig også den krypteringsmæssige sikkerhed, er afgørende for, at folk vil benytte de her skyer til at opbevare data på. Så kryptering er noget, jeg har ikke, vi har ikke selskaber, som alene beskæftiger sig med kryptering, og som ligger i vores portefølje. Vi har Google af vores fang-aktie, kan man sige, hvor vi mener, at vi har et selskab, som har en anderledes forretningsmodel i forhold til nogle af de andre, og hvor vi stadigvæk har en meget stor eksponering mod cloud computing og datahåndtering. Mm. Må jeg spørge dig om noget, når vi har dig? Hvad hedder det? Det der, du talte om før med ham autofyren, som ligesom var en konkurrent, og havde modbillede af ham. Hvis vi kigger på hele markedet, så har der jo været stor nedtur for alle detailhandelsvirksomheder, supermarked også, men altså stormagasiner og Hennes & Mauritz og så videre. Og den har jo kørt løs snart i 3 år sådan noget. Tror du snart det der er forbi, hvor de jo tydeligvis også er blevet presset af Amazon og sådan nogle fyre? Eller er det noget, du følger med i? Jamen det gør vi selvfølgelig. Vi har ikke, ligesom mange andre har vi jo også set det her komme og set udviklingen, ja. hvor Amazon i højere grad dominerer. Så alt hvad der er sådan mindre detailkæder og fysisk salg i butikker, er jo ikke noget, vi har eksponering mod. Og man ser også rigtig mange hedgefonde, som går ud og er lang, altså køber Amazon, og så går de kort og sælger de selskaber eller de kæder, som er presset af Amazon. Så selve den trade eller den case har jo været kendt, som du siger, Lav, igennem en årrække, at Amazon har i den grad revolutioneret detailsektoren og ændret måden, vi har mulighed for at kunne vinde på i hvert fald. Men jeg tror, i forhold til de store koncerner, Hennes & Mauritz, nogle af de andre store, så er det lidt i stil med Nike. Altså jo bedre de kan integrere deres egen forretningsmodel, jo bedre de er i direkte kontakt med kunden gennem håndtering af og opfølging på de datamængder, de får ind på kunderne, jo bedre står de rustet over for Amazon. Jeg synes, det er ekstremt svært at svare på, om Hens & Mauritz eller andre kommer til at bukke under i forhold til Amazon. Det afhænger meget af, hvor vidt Amazon kommer til at trække det her. Men der er ingen tvivl om, de trækker det så langt, de overhovedet kan, i forskellige forretningsområder, som de har mulighed for. Men de er altså ikke blevet så billige, de aktier, så du er begyndt at sige, nu kommer de overlever på en eller anden måde. Altså, hvor billigt skal det være, hvornår skal vi købe? Du har ikke købt den endnu, altså du er ikke begyndt at kigge derhen? Fordi de er blevet vi kigger på det, men der kan jeg meget bedre lide Nike. Altså, jeg kan meget bedre lide Nike, som er et... Altså, Nike har den fordel, at alle kender Nike, og alle ved, hvad Nike står for. Det er jo en lang historik i forhold til at hylde sportsudøvere og lave produkter til sportsudøvere, som også er blevet et måde produkt i forhold til almindelige forbrugere. Og fordelen ved Nike er jo, at Nike kan bevæge sig i alle segmenter, både i low, middle og high end, fordi at alle kender historien omkring Nike og kender produktet. Når du betaler 100 kroner for en Nike-sko, så ved du, at den er lavere kvalitet, end hvis du betaler 1000 kroner. Derfor kan Nike også være på Amazon. De kan også have deres egen distribution gennem Nike.com, hvor du har hele udbuddet. Og den brand genkendelse og den loyalitet mod det brand, vil vi meget hellere have fordi det er vores garant for, at du ikke udvander forretningsmodellen, skulle der ske et eller andet i forhold til blandt andet Amazon. Mm. Otto Friedrichsen, jeg kunne godt tænke mig, inden at vi skal slippe dig helt og trække dig sådan lidt fra de specifikke aktier og så ud mod det, ja, det sådan lidt større perspektiv på aktier generelt. Nu står vi altså her i, hvad nogen vil kalde slutningen af et bullmarked. Slutningen, det er jo så et vidt begreb, og det kan sikkert vare et par år endnu, hvem ved, hvordan det ender. Vi har talt om de sidste, jeg ved ikke hvor mange år, at der ikke eksisterer nogen alternativer til aktier, men nu er renterne begyndt at komme sådan stille og roligt op ad i USA. Er vi ved at se reelle alternativer til aktier derovre? Vi kommer jo tættere på, og der er rigtig mange, der spørger i, hvornår har vi skiftet, og det mener jeg ikke, vi kan svare på. Det eneste, jeg med forholdsvis stor sikkerhed ved, det er, at skiftet ligger lavere nu, når vi ser på renteniveauet, end det er gået historisk. Altså, vi skal ikke op på 5-6%, før vi ser det reelt alternativ til aktier. Så vi ligger på, når vi ser på en amerikansk 10-årig rente, i øjeblikket på i underkanten af 3%, der kommer vi nok til at kunne bevæge os højere i forhold til de reelle alternativ til aktiemarkedet. Men der, hvor hele nøglen er i forhold til alternativerne også, og i forhold til inflationsnakken, fordi det er jo inflationsnakken, der skal være med til at skabe alternativet til aktier igen, det er jo, at rentestigningen kommer på baggrund af økonomisk aktivitet. Og det, der er helt afgørende og altafgørende i forhold til aktiemarkedet, og hvor vi er i det nuværende konjunkturforløb, det er, at vi har sikkerhed i indtjeningen. Altså, kan virksomheden levere indtjening, kan de levere en indtjeningsvækst, der kan kompensere for rentestigninger, der kan kompensere for alternativet i lavomfang, så er det stadigvæk attraktivt at være i aktiemarkedet. Det, der er risikoscenariet, og det fuldstændig overskyggende risikoscenarie i min optik, det er, hvis vi begynder at se en svaghed, en stagnering i indtjening til virksomhederne. Fordi så er der ikke rigtig noget at tage over. Altså, vi har ikke en værdiansættelse at falde tilbage på, som er vores buffer, som den var i 2011 og 2012. Vi har ikke andre muligheder i forhold til at generere indtjeningsvækst, fordi at omkostningen er skåret væk, virksomheden er effektiviseret. Så vi er meget sårbare i forhold til, hvad indtjeningsvæksten kommer til at definere i forhold til aktieudvikling. Og derfor skal man fokusere i min optik så meget på indtjening og hvor den kommer fra. Ja, nu er det selvfølgelig lidt svært at spå om, hvordan og hvorledes det kommer til at se ud med regnskaberne, Otto Friedrichsen, men lad os lige prøve alligevel at få dit bud på, hvordan at den her regnskabssæson kommer til at forløbe. Nu fik vi altså Netflix i går, som brillerede ganske nydeligt, og vi har også fået nogle af de store banker ud, som heller ikke så skidt ud, Otto. Hvad tænker du om de næste par uger her på regnskabsfronten? Bankerne så rigtig stærkt ud i fredags. Jeg ved godt, der er forskellige meninger omkring det. Der, hvor man så bløde punkter, det var på FIG trading, altså specielt på obligationsdelen, obligationshandel. Aktiehandel var faktisk overraskende høj. Og vi ser et sted, at bankerne klarer sig rigtig godt i USA. Jim Gammon, som er chefen for JP Morgan, var ude dog at sige på pressemødet efterfølgende, at han ser i stigende grad konkurrence gående fremad. Så han siger indirekte, at de marginer, de kan trække på deres forretningsområde i det nuværende, bliver altså anderledes fremrettet. Og det er jo den konkurrence, som opstår, når tingene kører rigtig, rigtig stærkt. Mm-hmm. Ser vi på de andre elementer, så er det klart, at renteniveauet er lavt. De traditionelle bankforretninger er stadigvæk udfordret, at du har en forholdsvis lille forskel mellem korte og lange renter. Så din traditionelle bankmotor fungerer ikke på samme måde, som man gjorde historisk. Og det er et velkendt fænomen, både i USA, men i deltid også i forhold til de danske banker og de europæiske banker. Jamen, vi ser ikke det indtjeningsbidrag fra rentemotoren i bankerne, som vi har set tidligere. Ja, plus den her handelskrigsretorik, som jeg altså også kører, Otto Friedrichsen, det er vel også noget, der kommer til at gøre ondt på bankerne, hvis vi ikke handler så meget med hinanden fremadrettet? Jo, man kan sige, i forhold til trading, så er det jo noget af det, der har været med til at skabe fremgangen, specielt på aktien, at den volatilitet, vi har set, har skabt handel. Men det er klart, i forhold til den fysiske handel, så vil det være en udfordring. Og der er vi jo tilbage til min oprindelige tese, kan man sige. Jamen, hvad betyder det for din indtjening? Hvis der kommer en eskalering i retorikken, altså nuværende retorik har været der gennem en periode, folk anerkender, at der er en forhøjet retorik på handel og på geopolitik. Den har haft indtil videre forholdsvis begrænset effekt på som de reelle økonomiske parametre. Men ser vi en eskalering i retorikken, så er den fornemmeste opgave for os som aktieinvestorer, det er det mere, hvad kommer det til at betyde for vores indtjening? Fordi hvis vi ser en materiel nedgang i indtjening, som følge af en potentiel handelskrig, så skal vi reagere i forhold til aktiemarkedet, netop fordi, at indtjeningen er så afgørende. Okay. Så det lyder altså til, hvis jeg bare lige skal samle lidt op, Otto, at du er sådan relativt positiv frem til regnskaberne? Vi er, ser en ganske stærk regnskabssæson, specielt fra den amerikanske del. Vi kommer til at se lidt lavere niveauer i forhold til Europa, blandt andet som følge af valutakrydset, både i forhold til Europa og regioner omkring Europa. Når vi ser på sådan det overliggende økonomi, så har det kørt rigtig godt. Vi kommer til at se sådan en rollover, hvor aktiviteten kommer ned i et lavere gear. Vi har set det specielt i Europa, hvor temperaturmålinger og PMI'erne er kommet ned. Vi kommer også til at se det i et eller andet omfang i USA. Men det betyder altså, at vi kommer fra et meget højt aktivitetsniveau til et lavere aktivitetsniveau. Og det, vi skal være opmærksom på, det er selvfølgelig, hvordan det momentum det kommer til at fortsætte fremadrettet. Men for nuværende, der ser vi stadigvæk ganske konstruktivt på aktier. Det er klart, at vi er i aktiemarkedets efterår, som du også startede med at sige, Bodil, så vi skal være opmærksom på, at vores allokeringsmuligheder skal vi benytte os af, når vi ser, at aktiemarkedet ligesom har udløbet sit afkastpotentiale, og der er vi igen tilbage til indtjeningspotentialet. Okay. Otto Friedrichsen, jeg kommer altid til at snakke alt for lang tid, når jeg har dig med. Der er så mange ting, jeg gerne vil spørge dig om. Jeg håber, at det er okay, at du når alt det, du skal denne formiddag. Tusind tak, fordi vi måtte låne dig i hvert fald. Selv tak. Så vidt altså Otto Friedrichsen fra Formopleje, aktiestrateg og partner i Formopleje. Lars Svendsen, det lyder jo sådan set nogenlunde meget godt alt sammen. Jeg bliver ikke så nervøs, når jeg hører sådan en mand som Otto Friedrichsen. Det skal nok gå alt sammen noget tid endnu. Aktierne de fortsætter opad, og det kan godt være, at det hele er blevet dyrt, og teknologiselskaberne handler på vanvittige PE-værdier. Men så er der jo så mange andre muligheder. Ja, og hvad siger jeg, mit tæk er jo også, vi har jo alle sammen sådan en anden billede af, men vi tror, fremtiden bliver jo. Men det er jo, at vi mangler den sidste store optur på aktiemarkedet, primært i Europa, og måske også en lille smule i USA. Men vi skal først lige have overstået den her fordøjelsesfase fra USA på det her setback, og det er den jo ikke gjort endnu. Vi ligger og fjander rundt der på de omkring 24.000. Mm. Det værste, jeg kan se lige op i, det er, hvis nu her, det vi havde i går med Netflix, hvor det straks bliver udbredt, som er vældig godt, at de har fået flere kunder, og så videre, og den kører rundt på P130, og hvad der for noget, at 1.000 milliarder kroner af det her selskab jo værd mere end 20%, mere end Novo, det er Novo med moms, ikke? At hvorfor de så arbejder sådan 1926 på at redde folk for at dø af sukkersyge, når de kunne lave nogle spilfilm eller noget åndssvagt plader. Ja, det skulle de have gjort, Lars Svendsen. Folkebibliotek, ikke? Men hvad hedder det med film? Så kan du sige, at hvis det der kører videre, og så er vi nu tilbage til det der med, om det er en boble eller ikke en boble, jamen du skal jo vurdere på forhånd, om det er en boble, fordi når den kollapser, så er boblen der ikke mere. Fordi så ligger der en flad ballon ned på jorden. Luftballonen havde ikke mere gas, og så styrer det ned som et brag. Eller måske mere er det jo en zeppelin, ikke med brint ind i, men hvad hedder det? Det er jo derfor, du er jo tvunget til det, Bodil. Du kan ikke vide det før en boble, før at nej, jeg kan heller ikke vide, om jeg er lykkelig, før jeg er død. Og når jeg er død, kan jeg ikke kigge tilbage på det og se, om jeg var lykkelig. Altså, du er jo nødt til at kigge frem og disponere efter, og når du ser noget, der er stedet fuldstændig vanvittigt, så nu er der ikke noget, man bare sidder og siger, at vi må vente til det eksploderer. Nej, det siger jeg heller ikke. Du er nødt til at passe på inden. Jeg siger bare, at man skal passe på med at rende rundt og sige, at noget er en boble, fordi det kan vi jo ikke vide. Altså, definitionen er jo, at vi først ved det, når den er sprunget. Ja, men vi ved kun noget i verden, når vi er døde, og så ved vi det ikke. Så ved vi det ikke. Så er det er filosofi, det her, hva'? Ja, det er skønt, Svend Sejlopp. Ved du hvad? Der er nogle lyttere på Facebook, så har nogle gode kommentarer, blandt andet. Benny, han pointerer, at du tidligere har talt om, altså her i starten af april, at du stadigvæk mener, at DAX skal op i 15.500 før den vender. Han vil bare vide, om du stadigvæk har den holdning, og det har du så åbenbart, kan jeg forstå. Ja, men jeg siger bare, at vi er i et setback nu, og det skal overstås først, og så får vi en stor optur, og det bliver formentlig, i mit optik, bliver det 15.500, måske 16.000, hvis det går helt vildt. For sig. Men så kommer jo det totale, sådan er det 1929 igen. Altså, så rammer vi virkelig muren, så der ved noget. Og det er jo... Men hvis de der fangeaktier skal... Hvis ham her, Netflixen der, han skal op i kurs 400, ikke? I stedet for i kurs 300, jamen, så kan det jo være, det kommer før, fordi så kan han jo torpedere os alle sammen. Men Men Lav, har folk generelt set i den vestlige verden ikke sådan overordnet set så mange penge mellem hænderne, at der er en eller anden bund under det her aktiemarked? Det kommer ikke til at vælte fuldstændig og falde de der 50-60%, som der er nogen, der står og siger? Det kan man jo håbe, men det er jo et, det er et svært spørgsmål, fordi når det er det der med, at penge er der også, de bliver flere, når det går op, og alle bliver rigere, og de bliver ufatteligt meget hurtigere færre, når de går ned. Ikke? Mm. Den der harmonika-effekt, du har af det, så jo, men det er ikke nogen garanti imod det. Så får vi jo hyperinflation, ikke? Så kommer en liter mælk, det skal koste 20 kroner. Ikke? Altså, det er jo den anden side af sagen. Så ej, det er, vi kan ikke udstille nogen garantier imod det der. Ja, okay. Der er ingen garantier, Lars Svendsen. Desværre så er der altså en garanti for, at vi skal stoppe her om et minut tid. Så lad os lige kaste os over det aktuelle marked og se, hvor de danske aktier, de handler. Genmap er en af dem, der er en lille bitte smule op. Men det er små udsving, vi ser både den ene og den anden vej her til morgen. Det er jo op med 0,25%. Det er helt, helt, helt småt. Og den der bevægelsen er jo først generelt om sammen lidt senere på dagen, så vi husker det. Men så nej, det slipper sig afsted, og vi skal regnskaberne fra USA, og så kommer Danmark bag og Europa bagefter. Og det er altså Johnson & Johnson, Goldman Sachs og IBM, der blandt andet lægger regnskabstal på banen her i eftermiddag. Så det vil altså også være noget, som investorerne givetvis vil holde øje med. Lav Svendsen, tiden lakker mod enden. Tak fordi du var med mig i studiet. Vi fortsætter debatten en anden dag om bobler. Eller ej, det er en spændende debat. Den vil jeg rigtig gerne tage med dig. Det bliver så ikke i dag. Vi skal til at lukke og slukke, desværre. Det gode gamle Folketing, de står nemlig og banker på. De vil gerne ind og debattere politik. Det er i dag med formand Lasse Rimmer, der vikarierer for Huxibak. Så lyt med her de næste par timer med det gode gamle Folketing. Nu er det tid til nyheder. Klokken den er 10.